اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। हाणे असां आयत ई पढ़ी ॾिसूं था, आयत पिया पढ़ूं, इनकान इलाह सहतम वाहिदत। उहा हिकिड़ी रड़ हुई, हिकिड़ी छिंगार हुई, हिकिड़ो आवाज़ु, हिकिड़ो वॾो सहत हुई। हाणे टे दफ़ा हिन सूरत में, सूरत यासीन में अचे थी, टे दफ़ा इनकान इलाह सहतन वाहिदत। पहिरियों दफ़ो फरमाई पंहिंजे 29 आयत में, उहो जेके माण्हू हुआ जिन शहीद कयो रसूलनि खे ऐं हबीब नज़ार खे, उन्हनि जे मुतलिक़ फ़रमाई त इनकान इलाह सहतन वाहिदतन फ़ैज़ा हुम ख़ामिदून। पोइ सभु विसामी हलिया। हाणे इहा ॻाल्हि जेका आहे सा एंटियोक जे मुतलिक़, मतिलबु त मुमकिन आहे 99%, पर हाणे ॿियो को जॻह बि थी सघे थी। हिन किरे जो एंताकिया में वाकई बराबरि हुते पकड़ियो आहे ईसाईत पकड़ी, पर पोइ मुख़्तलिफ़ नमूननि सां पकड़ी, आहिस्ते आहिस्ते पकड़ी। हीअं पहिरें ॾींहुं पकड़जी त कोन वई। हींअर कबतुल्ला अलहमदिल्ला सॼो मको मौज़म जेको आहे मदीनो मनवर सॼो हाणे मुस्लमान आहे अलहमदिल्ला रबुल आलमीन। पर मतिलबु त जेका तकलीफ़ थी, जेका ॾुख थिया, जेके माण्हुनि खे मारियऊं, पहिरीं जेके माण्हू शहीद थिया, इहो स त ॻाल्हि थी। हाणे इन ॻाल्हि खे ज़हन में रखिजे। हाणे हीअ पहिरियों जेको इनकान इलाह सहतन वाहिदतन 29 नंबर आयत सूरत यासीन जी, उन में फरमायो त उहा क़ौम जेका मतिलबु ख़ासि उहा जेका क़ौम एंटियोक जी या जेका बि जॻह हुई, उनजी जन ज़ुल्म कयो हुई पंहिंजे रसूलनि ते ऐं शहीद कया उन्हनि खे, उन ते पोइ सहतन वाहिद हिकिड़ी रड़ आई, बसि हिकिड़ी चिंगार आई, हिकिड़ो आवाज़ु थियो ऐं सभु ख़ामिदून विसामी विया हलिया। मतिलबु त सभु मरी विया हलिया। हाणे घणी पिया मरनि पंहिंजे अखियुनि जे अॻियां, हींअर टीवी ते सभु ॾिसिजे थो पियो। ईअं बसि माण्हू मरी विया हलिया। हाणे उहो थियो उन अंताकिया जे मुतालिक़। हाणे उनखे सम्झिजे त इहा पहिरीं रड़ आहे जेका हर फर्द ते थिए थी या हर क़ौम ते थिए थी, जेको जंहिं वक़्तु बि गुज़री थो वञे, मारिजी थो वञे। हिकिड़ो मास मर्डर आहे, मास मैसाकर आहे, या मास ज़लज़लो आहे, या सुनामी आहे, या जेको बि जंहिं बि नमूने सां काफ़ी माण्हू, घणा माण्हू मारिजी था वञनि। उहो हिकिड़ो इनकान इलाह सहतन वाहिद अथनि, उहो सहत वाहिद आहे, हिकिड़ी रड़ आहे 29 नंबर आयत में। ईअं हाणे अॻिते वरी हलूं था। अलाह ताला निशानियूं ॾिनियूं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां असां हलाक कयो अॻु में क़ौमुनि खे, वरी पोइ टे निशानियूं आयतूं ॾिनाई त अहिड़े नमूने सां मोल धरती जीअं थी, वरी अहिड़े नमूने सां सिज ऐं चंड हलनि था ऐं पंहिंजो ॾींहुं राति थियनि था, अहिड़े नमूने सां किश्तियूं हलनि थियूं। इहे सभई निशानियूं आयतूं अलाह ताला ॾिनियूं। उन खां पोइ चई त बि जेके आहिनि काफ़र जेके आहिनि से मञनि कोन था। जॾहिं उनखे चइजे थो त अॻिते जी पोइवारी कयो, आख़िरत लाइ छा था मोकिलियो, त उहो वरी हीअं था जवाबु ॾियनि। ऐं वरी जेके चइनि थो त अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कयो, मतिलबु त मस्किन माण्हुनि खे खारायो, त पोइ उहे चवनि था त असां उन्हनि खे खारायूं जेके पंहिंजो अलाह ताला चाहे आहे, त ख़ुदि खाराए आहे, असां छा ला खारायूं। पोइ उते वरी अलाह ताला फ़रमायो थो त हीअ उन्हनि वरी चयो, जेको एतिराज़ु कनि था, उन्हनि चयो त कॾहिं इहो थींदो वाइदो। इहो वाइदो माना इहो क़यामत वारो वाइदो, हाणे उते वरी हिन दफ़े इहो थी अचे इनकान इला सहतन वाहिदतन त अख़ज़ो होम व होम या ख़िसमून हुनखे असां पकड़ियोसीं पोइ हू जेके आहिनि से झगड़े में हुआ मतिलबु मां हुन सां ॻाल्हियूं हेठि कयूं उहा क़यामत ओचती अची वई ऐं ॿिया बि जेके ज़िलज़िला ऐं ॻाल्हियूं इहे अचनि थियूं ओचतियूं अचनि थियूं माण्हू पंहिंजनि कमनि में आहिनि या सुता पिया आहिनि या छा आहिनि हुन वक़्तु जेके आहिनि से ज़िलज़िला अचनि था पोइ हुनजो ॿियो नंबर इहो इनकान इलाह सहतन वाहत या हिकिड़ी रड़ हुई जेका आई मतिलबु त चिंगाड़ हुई जेको आवाज़ हो सहत वाहिदत हुई हाणे इहा थींदी क़यामत वारी जेका पंहिंजी जॾहिं पहिरीं फूक इनखे फूक आहिनि पर फूक फूक कोन थो चवे पर फूक अॻिते चवे थो ॿी जेका आयत ईंदी एकवंजाह में उन में फरमाए थो वनफ़ सूर फैज़ादास इला रबीम यनसलून हाणे हीअ जेका फूक आहे जो जोड़ंदा भॼंदा ईंदा को थी पंहिंजे क़बरनि मज़ा हा माना इहा बि हिकिड़ी फूक वरी इन खां पोइ टेवंजाह नंबर आयत जेका आहे सा वरी फरमायो त इनकान इलाह सहतन वाहिदतन फैज़ा हम जमी उल्लदना मोहदरून पोइ इहो ॼण चोथो नंबर थी यानी टे दफ़ा सूरज टे दफ़ा सहत वाहिद जे नाले ऐं हिकिड़ो दफ़ो नफ़ सूर जे नाले ते पर इहे चारि दफ़ा थी हलिया इन मंझि ॼण इहे अची वई हिकिड़ी फर्दनि जी या क़ौमुनि जी मरण ऐं हिकिड़ी आख़िरत में क़यामत जो मरण पोइ वरी हुननि जो सभिनी जो उथणु ऐं वरी माशर में गॾु थियणु हाज़िर थियणु हाज़िर थियण जो पहिरें दफ़े बि हुन टीं नंबर आयत में फरमाई त इहे सभई हाज़िर थींदा असांजे साम्हूं मतिलबु सभु हाज़िर कया वेंदा भले को किथे बि मरे जिते बि मरे समीन में मरे पाणी में मरे धरती ते मरे हॾा थी वञे कुता खाई वञे जीअं बि थिए तहिड़े नमूने सां पर हुनखे सॼो सॾु कयो वेंदो ऐं उहे जेके आहिनि से भॼंदा हाज़िर कया वेंदा मोहदरून हाज़िर कया वेंदा त अहिड़े नमूने सां हाणे वरी यादि ॾियारियां तव्हांखे त पहिरीं नंबर उणटीह नंबर आयत में अलाह ताला फरमाए इनकान इलाह सहतन वाहिदतन वरी उणवंजाह नंबर आयत में अलाह ताला फरमाए इनकान इलाह सहतन वाहिदतन त अख़ज़ुहुम वहुम यख़्सिमून वरी टे टे पंहिंजो एकवंजाह आयत मंझि अलाह ताला फरमायो त वनफ़ सूर हाणे सूर जी ॻाल्हि इन जॻह ते आई आहे फूकियो वेंदो फसूर में नफ़ फसूर फैज़ादास यनसलून डोड़ंदा ईंदा हाणे वरी चोथों दफ़ो इनकान इलाह सहतन वाहिदतन टेवंजाह नंबर आयत में इहो अलाह ताला फरमायो त मोहदरून हाज़िर कया वेंदा हाणे इहे चारि थिया हाणे अलाह ताला बहिश्त ऐं दो ज़ख़्मी जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जो तफ़सील थो ॿुधाए त उन सां कहिड़ो वर्ताव कयो थो वञे हू जेके जन्नत में आहिनि उन्हनि जो हाल कहिड़ो आहे हू जेके जहन में आहिनि उहे छो आहिनि उते ऐं पंहिंजो उन्हनि जो हाल कहिड़ो आहे इहे हाणे वरी आयतूं अचनि थियूं आयत नंबर सम्झो त टेवंजाह चोवंजाह खां आयत खां या शुरू कजे ॻाल्हि जो फरमाए थो फल यौम ला तुज़लम नफ़्सन हाणे उहो जेको ॾींहुं हिसाब जो हूंदो उनखे चयो फल यौम माना उन ॾींहुं उहो ॾींहुं माना उहो हिसाब वारो ॾींहुं जेको आहे उन ॾींहुं फल यौम ला तुज़लम नफ़्सन शयुनि कंहिं बि नफ़्स सां ज़ुल्म न कयो वेंदो तुज़लम ज़ुल्म न कयो वेंदो पैसिव फॉर्म आहे मशहूरु तुज़लम नफ़्सन शयुनि वला तुज़ोन ऐं उनखे का बि जज़ा न ॾिनी वेंदी बदिलो न ॾिनो वेंदो सवा इला मां कुंतुम तामलून जेको हुननि अमल कयो हाणे अमल जी बि ॻाल्हि आहे ईअं न त रुगो अमल जेको आहे अलाह ताला तौफ़ीक़ ॾिए थो ईमान जी पोइ तौफ़ीक़ ॾिए थो अमल सालीअ जी उहा अलाह ताला वटां तौफ़ीक़ ऐं फज़ल आहे रहमत आहे इन करे पर जे जिनखे तौफ़ीक़ नथो ॾिए ऐं जेके उन खां वांझा रहनि था जेके उन खां महरूम रहनि था तौफ़ीक़ खां अलाह ताला उन्हनि खे तौफ़ीक़ नथी थिए त ईमान आणनि ऐं उन्हनि खे तौफ़ीक़ नथी थिए त सुठा अमल कनि उन करे उन्हनि जो अमल पर अलाह ताला ॼण हिकिड़ो अहिड़ो सिलसिलो रखियो आहे जो बंदनि खे तौफ़ीक़ पाण ॾींदो पोइ वरी हुननि जी तारीफ़ बि कंदो पंहिंजे फ़रिश्तनि जे अॻियां त ॾिसो तव्हां चओ थिए त हिननि खे तो हीअं तो ख़लकींदो या हीअ जेको आहे रतु वधाईंदो फलाण कंदो हीअं कंदो पर उन जी हालत ॾिसो जो हू मुंहिंजी इबादत थो करे मुंहिंजा सुठा अमल थो करे ऐं इहा ॻाल्हि जेका तव्हांखे ख़बर कोन हुई जेका मूं तव्हांखे ॿुधाई सूरत बकर मल अलाह ताला फरमायो तव्हांखे ख़बर कान्हे त मुंहिंजे इहे जेके बहाना आहिनि उन्हनि मुंहिंजा कहिड़ी चङायूं थींदियूं, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं, त हिन में चङा माण्हू बि आहिनि जेके चङाई धरती ते कंदा, त हिननि जो अमल जेको आहे त बुरनि जो बुरो अमल, चङनि जो चङो अमल. इन आयत में 54 नंबर आमल आयत में इहा ॻाल्हि थी हुई त ॿिन्ही खे को कंहिंसां ज़ुल्म न कयो वेंदो ऐं सभु कंहिंखे जज़ा ॾिनी वेंदी उन जी जेको हुननि अमल कयो हूंदो. फलियोम ला तुज़लम नफ़्सुनि नफ़्सुनि शयम वला तुज ज़ोन. पहिरीं तुज़लम, तुज़लम माना ज़ुल्म न कयो वेंदो, ला तुज़लम, ऐं वरी तुज ज़ोन माना जज़ा न ॾिनी वेंदी उन्हनि खे. ॿई पैसो फॉर्म आहिनि, तुज ज़ोन ऐं तुज़लम ॿई पैसो फॉर्म आहिनि, मजहूल फॉर्म आहिनि. तुज ज़ोन इला मां कुंतुम त सौ हुन जो जेको हुननि अमल कयो. हाणे अमल इन माना में सम्झिजे त अमल रुगो माण्हू जो कोन छुटींदो, अदल छुता आउं न को फेरो खज फज़ल जो. फज़ल इहो आहे जो अलाह तौफ़ीक ॾिए थो सुठे अमल करण जी, तॾहिं माण्हू अमल थो करे. हाणे फरमायल जन्नत जी ॻाल्हि, जन्नत वारनि जी आयत नंबर 55 ऐं 56 ऐं 57 ऐं 58, इहे चारि आयतूं जेके आहिनि जन्नत वारनि जो जो हाल आहे उहो ॾिसो कहिड़ो सुहिणो ॿुधाए थो. अला इन असाबल जन्नत योम फी शोलिन फाकून. जन्नत में जेके माण्हू हूंदा, असाब हूंदा, उहे पंहिंजे शोल में, उहे पंहिंजे मशगूलियत में, उहे पंहिंजे कम में ख़ुशि हूंदा, फाकून. हाणे फाकून जेको आहे फक फक काफ़ फे ऐं काफ़ ऐं हे मज़ा फाकून जी ॿई माना हुआ. हिकिड़ो पंहिंजो ख़ुशि हुजणु, अहिड़ो ख़ुशि जीअं गुल टुरंदो आहे, वरी उन मां फल थींदो आहे, समर थींदो आहे, त समर जीअं मेवो मेवो ॾिसजे वञे वण ते, पाण वाह वाह भलो अंब थियो आहे या भलो ॾाढ़ो थियो आहे या भलो सूफ़ थी वियो आहे, हलो त टिड़ी पवंदो, खिली पवंदो. अहिड़े नमूने सां खिल ऐं ख़ुशी जी ॻाल्हि जेका सा बि फाके हू हिन मज़ा, ऐं तूं मेवो जेको आहे सो फक आहे, फाके इन मज़ा, इन रूट इन साॻे मज़ा असल इन मज़ा निकिरनि था ॿई लफ़्ज़. त हिते फाके हुन माना उहो ख़ुशि हूंदा, ईअं जीअं गुल टिड़ंदा आहिनि ख़ुशीअ में, या जीअं फ्रूट थींदो आहे ख़ुशीअ में, अहिड़े नमूने सां ख़ुशि आहिनि पंहिंजे बाग बहार पंहिंजे जन्नत में. इनकान इला सिहतन वाहिद इन असावल जन्नत योम फी शोलिन फाके हुन हुम माना उहे व अज़वाज हुम ऐं उन्हनि जा साथी, उन्हनि जूं ज़ालूं या उन्हनि जा जेके मतिलबु अज़वाज माना कंपेनियंस थी सघे थो, ऐं पंहिंजो उन्हनि जूं ज़ालूं या उन घर वारा जेके मतिलबु ॿिया माण्हू ज़ौज आहिनि, अज़वाज हुम अज़वाज हुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिउन. ऐं उहे छांवनि में आहिनि, पाछनि में पलंगनि अराइक मुत्तकिउन, तकिया ॾींदो पंहिंजो ईअं जीअं लेटियल पंहिंजो कंहिं चए ते ईअं भर ॾेई ऐं पाण माण्हू वेहे वरी हिन मूं सां मुथ खे हू तकियो तकियो ॾेई ऐं वेहंदा पाण लीन लीनिंग कंदा हूंदा राय खे लहम फी हा फाकियतन. हाणे हिते फाकियून ऐं हू फाके ॿई त लफ़्ज़ अची विया वाकई बि पंहिंजो फाकियून पहिरीं माना में पंहिंजो ख़ुशि हूंदा, हाणे हिते बि फाकियातुनि माना मेवा हूंदा हुते ॿई माना अलहमदा. हिते ई ख़बर पइजी हिकिड़ी आयत खां ॿी आयत में 54 आयत में फाकियून ख़ुशी जे माना में ऐं 57 आयत में फाकियातुनि माना पंहिंजो मेवा हूंदा. लहम फी हा उन्हनि जे लाइ उते हूंदा फाकियतुनि मेवा हूंदा खाइण जे लाइ ख़ुशियूं हूंदियूं, ख़ुशियूं बि माना कढी सघिजे थी. पर फाकियतुनि वलहुमा यदउन ऐं उन्हनि जे लाइ उहो हूंदो जेको हू सॾींदा, जेको चाहींदा, चवंदा धीअ असांखे खपे खपे ई खपे, पाकिस्तान खपे, जेकी बि खपे सो इहो खपे, जेको तव्हांखे खपे सो बसि घुरिबो त तव्हां मूंखे हीउ खपे त बसि मिली वेंदो. हाणे हिते पंहिंजे पाकिस्तान में त तव्हांखे खपे त कुझु कोन थो मिले, जेकी घुरंदो सो मिलंदो कोन, सम्झो हिन करे उबतो कमु तव्हांखे खपे त हणंदो ॾंडो मथे में, सम्झो पंहिंजो इहे जेकी वेठा आहिनि पंहिंजा सेठ थियो जेका मुल्क हेॾा हलाइनि धूड़ मोह में मिलंदो सभिनी जे लाहौल वाला कुवत इलाह बिलाह अली रसूल. अलाह ताला हुनखे साझे का ॾिए माना चङाई का ॾियनि, का चङाई ॾिए वर पाक माना का मुसीबत का माना सुठा थी हलो, भला थी हलो, माना कहिड़ी मुसीबत कई अथव दुनिया ते, दुनिया थी खिले पई. लम्फी आफ़ाक हेतुनि वलहमा यदउन जेकी जंहिं जंहिंजी दावा कंदा, जंहिंखे जंहिं चई चाहत कंदा, जंहिं सॾु कंदा त हीअ असांखे खपे वसा मिली वेंदी हली. सलाम क़ौलम मिन रब्बिर रहीम, अलाह ताला जे तरफ़ां हुनखे सलाम कयो वेंदो. हिन अलाह ताला पंहिंजो लक़ा ॾेखारींदो जेको हुनखे ॾिसंदा या जहिड़े बि नमूने सां. पोइ हाणे के माण्हू आहिनि जेके मतिलबु त अलाह ताला जे लक़ा जा मुनकर आहिनि पर उहो मतिलबु त असां आयल सुनत वटि जमात जी हुनखां ॻाल्हि अलाह ताला केतिरे दफ़ा हंधि ते क़ुर शी में चयो आहे त जेके लिकाउ मुंहिंजे में आसिरो रखनि था जेके लिकाउ मुंहिंजे में आसिरो नथा रखनि बसि उन्हनि खे धार धार करे छॾियोसि पर असां आसिरो रखूं था पोइ जहिड़े बि नमूने सां हीअ अखियूं गॾु भॼु हीअ कन गॾु अलाह विकिणी कन कए ॿिया खणेजि सिंधी पिरियां ॻाल्हि तनी साण सुणेज त हीअ कन कोन हूंदा हुओ हीअ अखियूं इहे कोन हूंदियूं जिन सां असीं कुझु कोन था ॾिसी सघूं ॾिसो न हाणे एक्सरे आहे उहो ॾिसण में कोन थो अचे उहे जीव आहिनि पिया बैक्टीरिया आहिनि फलाणा जे जर्म्स आहिनि उहे ॾिसण में कोन था अचनि पर उहे माइक्रोस्कोप में ॾिसे थो ॾिसण में अचनि था हीअ लेज़र फलाणा टीर मटीर जेके शयूं आहिनि ॾिसण में कोन थियूं अचनि पर उहो नमूने सां जॾहिं उन में उहो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमालु थो कजे थो ॾिसण में अचनि थियूं त अलाह ताला उहे अखियूं ॾींदो जिन सां पाण खे हुन वक़्तु ॾिसी सघिबो मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि अलाह ताला जॾहिं ॾेखारणु चाहे त थींदो हीअं कोन नामुमकिनात में आहे जो अलाह ताला ॾिसण में कोन अचे का मतिलबु जहिड़ी बि हालति में अलाह ताला पाण ॾेखारणु चाहींदो ॾिसंदो माण्हू इन में इनकार करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे कहिड़ो अकुलु आहे जो माण्हू चए त न हीअं कोन थी थो नथो थी सघे हिते ई आहे सलाम कौलम रब रहीम सलाम कौलन रब रहीम तव्हांजे रब रहीम जे तरफ़ां हीउ कौल आहे माना सलाम थींदो ऐं सूरत वाक़िया में या ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला सलाम सलाम सलाम थिए थो हिकु ॿिए ते माण्हू कंदा पंहिंजे मलाइक कंदा उन्हनि खे सलाम अलाह ताला ख़ुदि कंदो उनखे सलाम त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते क़ुर शरीफ़ में इहा ॻाल्हि आहे हिते हीअ ॻाल्हि बसि साबित थी वेंदी त अलाह ताला जे तरफ़ां आहे सलाम कौलम कौलम में रब रहीम रब रहीम जे तरफ़ां इहो कौल आहे उनखे सलाम सलाम कयो वेंदो वमताज़ल योम हाणे अॻिते जी आयत आहे पैदा थियो अलॻि थी वञो मुमताज़ थी वञो डिस्क्रिमिनेट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम अयो हल मुजरिम अॼु हे मुजरिम आओ अलॻि थी वञो हलिया सूरत अर-रहमान में बि इहो मुजरिम जेके आहिनि उन्हनि खे धार कयो मुजरिम मुजरिम हिन माना में मुजरिम जी उहा माना क्रिमिनल पंहिंजो पर हिते माना आहे क्रिमिनल इन सेंस में त धरती ते वॾा फसाद पखेड़िया हाणे हीअ जेके हिन जो हिसाबु कोन थींदो हीअ जेके मारियूं वॾा मारियुनि माण्हू पंहिंजे पाकिस्तान में हिकु ॿिए खे वॾा मारियूं हुनजो हिसाबु किताबु कोन थींदो रब पाक वटि असां अलाह ताला ईअं किताब टपे छॾींदो छा हिन खां हिसाबु वरितो वेंदो मुजरिम आहिनि सभई माण्हू ज़ालिम आहिनि अलाह ताला खे नथा मञनि काफ़र आहिनि त मतिलबु फासिद आहिनि फासिक आहिनि फाजिर आहिनि मतिलबु सभई ॻाल्हियूं पोइ कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुन ते लॻनि थियूं उहे तव्हांजे कोर्ट में जेको आहे फलाणो फलाणी नंबर शिक रूल रिनिंग फलाणी रूलिंग फलाणी अलाए छा कहिड़ा चवंदा आहियो इहे लफ़्ज़ हुते सभु इस्तेमालु थींदा त हीअ काफ़र आहे हीअ फाजिर आहे हीअ फासिक आहे हीअ काफ़र आहे हीअ मुनकर आहे हीअ फलाणा आहे हीअ तीर आहे हीअ जेको आहे मुजरिम आहे क्रिमिनल करे हुनखे पेश कयो वेंदो अयो सेपरेट थियो सेपरेट थियो उन वक़्तु हिनखे चयो वेंदो त अलॻि थी वञो हलिया मोमिननि खां हाणे मोमिन अलॻि थींदा काफ़र अलॻि थींदा पोइ सभु कुझु सभु कंहिंखे हुकुम थींदो त हाणे जेको पंहिंजे झंडे जे पोयां वञी बीहो माना इमाम जेको तव्हांजो हो जेको लीडर हो उनजे पोयां थी बीहंदो मुशरफ जा लीडर हो सभु हिकु जे पोयां बीहो सां मुसीबत हू जेके नवाज़ जा आहियो भई अलॻि थी बीहो हीअ जेके ज़रदारी जा आहियोसि अलॻि थी बीहो हू जेके सी सी जा आयोसीं अलॻि थी बीहो हू जेको बुश ऐं ब्लेयर ऐं उन्हनि जा आयोसीं अलॻि थी बीहो सभु को पंहिंजे पंहिंजे क़ौम जे पोयां पंहिंजे पंहिंजे हुनजे पोयां थी लॻंदो क़ुर वारा जेके आहिनि मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह सी उमत जेका उनखे अलॻि कयो वेंदो उनखे जो अलॻि थियो सभई अलॻि थींदा सभु सभु कुझु सेपरेट पंहिंजे पंहिंजे झंडे जे पोयां झंडे जे हेठां थी बीहंदा मतिलबु इहो क़ुर शरीफ़ जे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते इहो सॼो इहो तफ़सील हुनजो अचे थो ऐं हदीसुनि में बि अचे थो सभु को पंहिंजे झंडनि जे पोयां पंहिंजो झंडा झंडा जेके हूंदा हुननि जा हुते को पंहिंजो झंडो करे बीहंदो हुनजो लवा लवा जेको हुनजो सो अहिड़े क़िस्म जो पोइ इहो थींदो हुते पोइ सेपरेट थियो हाणे सेपरेट हाणे सेपरेट कयो वेंदो हुनखे हाणे उनखे जेको पहिरीं हिकिड़ी तकरीर थी थिए त तव्हांखे असां ॿुधायो कोन अॻु में त अहिड़ा कम न कजो पोइ हाणे उहा ॻाल्हि अलाह ताला हिते करंदो वमताज़ल यौम अयो हल मुजरिमून हे मुजरिम आओ अॼु अलॻि थी वञो हलिया सभु गॾु वेठा खाईंदा हुआ हिकिड़े घर में हिकिड़े ॻोठ में हिकिड़े राज में हाणे अलॻि अलॻि थियो पंहिंजी सिफ़ूं ठाहे बीहो अलम आहद इलाही कुम या बनी आलम हिते अलाह ताला हिते ॼण या तकरीर थो करे या फ़र्श थो चवंदो या जेको बि रब पाक जेको ॿुधाईंदो या असांखे हिन दुनिया में ॿुधाए थो त तव्हां असांजो वाइदो छा न कयो वियो हो न चयो वियो हो मूं तव्हां चयो हो मूं तव्हांखे या अलम आहद इलाही कुम या बनी आलम हे इंसान आदम जो औलाद हो मूं तव्हांखे चयो कोन हो अलाह ताबुदु शैतान त शैतान जी इबादत न करियो। हाणे शैतान जी इबादत ईअं कोन था कयूं, शैतान असांजे अॻियां वेठो आहे ऐं बुत वांगुरु ऐं असीं हुनखे सजदो था करियूं, पर शैतान जी ॻाल्हि ते हलूं था, शैतान जे पोयां हलूं था, शैतान जे चयो वञूं था, शैतान असांजे दिलि में विश्वसो बुछराई जो करे थो ऐं असीं पोइ हुनजे पोयां था लॻूं, त इहो थियो ॼण शैतान जी इबादत करणु। इबादत उहो नई थींदी जंहिंजो हुकुम मञिबो, उहो इबादती आहे। बानू जेको आहे छा थो करे, पंहिंजे मालिक जो हुकुम थो मञे। बानू मालिक चए थो हीउ वञ वञी हीअ वठी आहे, हीअ वञी खणी आहे, हीअ वञी शइ करे आहे, हू वञे थो वीचारो वञी करे थो अचे। त बानू इबाद बनी आदम जेको आहे सो शैतान जी चए में ईअं आहे, शैतान खे मालिक करे सम्झो अथसि। हू चए शैतान करे थो कुफुर कर, त हू कुफुर थो करे। शैतान चए थो हीउ बुत जी पूजा कर, त बुत जी पूजा थो करे। शैतान चए थो हिनखे मार वञी, त हीउ वञी मारे थो वञी, ज़ुल्म थो करे। मतिलबु सभु बुछाई जा कम जेके आहिनि शैतान जी चए ते करे थो। शैतान जे अंदरि में वेठो आहे जेको, उहो हुनखे चुंग थो ॾिए, अचे थो वारो कर, इहो कर, इहो भलो कमु थो करीं तूं। वरी हुनखे ख़ुशी बि, वाह वाह ठ पुठ थो ठपराए हुनजी, त वाह वाह वाह वाह तो अहिड़ो कमु करे छॾियो आहे, त बसि ख़ुशि। पोइ अलाह ताला क़ुरान बि चयो त हुनजा बुछड़ा कमु जेके आहिनि हुनखे सुहिणा थी लॻंदा आहिनि। ॾिसु न मूं केतिरा माण्हू मारे छॾिया, हीअ सभिनि सां भई जेके आहिनि गद्दार हुआ, हीअ मुल्क जा ख़राबु हुआ, हीअ अड़े भेण मुसीबत बि ॿार मचा हीअ ज़ालूं, हुननि वीचारनि तुंहिंजो भेण कहिड़ो ॾोह कयो, तूं मारे थो छॾी पियो, तोखे को पुछण वारो को कोन्हे, को तोखे मरणो आहे को कोन्हे, को न न मूंखे मरणो कोन्हे, ऐं बसि क़यामत सॼा वेड़ींदुसि ऐं अलाह खां ऐं पाणी जवाबु ॾींदुसि। या तूं जवाबु हुते कहिड़ो ॾींदे, तुंहिंजा लक्षण अहिड़ा आहिनि, हीअ सभई बुछ बुश बुश बला, हीअ जेके ओबामा, हीअ सभई मुसीबतूं दुनिया धरती ते पाक जेके उछलियूं आहिनि, इहे जेके आहिनि वॾो ज़ुल्म थी पियो कनि, उन्हनि खे सेपरेट कयो वेंदो, उन्हनि खे हुते हिसाबु वरितो वेंदो। अचो तव्हांखे ख़बर थी वठिजे। अलम आहद अलई अलम अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव मुबीन। हू तव्हांजो पधरो दुश्मन आहे, मूं तव्हांखे ॿुधाए कोन छॾियो अॻु में ई। अलाह ताला हुनखे चवंदो हुयो वञे अबुदूनी, अलाह ताला चयो त मुंहिंजी इबादत करियो, मुंहिंजी इबादत करियो माना मुंहिंजे हुकुम ते हलो। मूं जेको तव्हांखे चङायो, चङाई जो रस्तो नबीअनि जे तरफ़ां ॿुधायो आहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जे तरफ़ां मूं तव्हांखे ॿुधायो आहे, हिन क़ुर में ॿुधायो आहे, हिन शरीयत में ॿुधायो आहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जी हदीस में आहे। हीअ असांजे आलिमनि सगोरनि इस्ताहे फ़क़ीहनि हीअ सभई ॻाल्हियूं तव्हांखे पधरियूं करे ॿुधायूं आहिनि। हीअ नवे चङाई आहे, हिन में वञणु जन्नत आहे, हिन में वञणु दौज़ख आहे, हिन में बुछड़ाई आहे, तव्हांखे पधरो करे असां ॿुधायो आहे। इन हू लख अदूबीन वञे बुदूनी, मुंहिंजी इबादत करियो। हाज़ा सरातुन मुस्तक़ीम, ही सिधो रस्तो ई आहे। सूरत फातिहा था पढ़ूं, त अलाह खां घुरूं था त इहा खन अबुद इहा खन सईन एहदीन सिरात अल मुस्तक़ीम। एहदीन सिरात अल मुस्तक़ीम जो तफ़सील अचे थो सिरात अल मुस्तक़ीम ते, उहे आहिनि जेके नबी आहिनि, जेके शहीद आहिनि, जेके साले आहिनि, जेके सिद्दीक़ आहिनि, इहे जेके आहिनि साले आहिनि, उहे सिधे रस्ते ते आहिनि। त सिधो रस्तो इहो आहे, उहो मूं तव्हांखे ॾेखारे छॾियो आहे। सॼो क़ुरान जेको आहे सिधो रस्तो ॾेखारण जी ॻाल्हि आहे, पुछड़े रस्ते खां पासे करण जी ॻाल्हि आहे। तव्हां हुनखे मञो कोन था, हिन मूं तव्हांखे चयो कोन हुयो वञे अबुदूनी हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम अलखद अदल मिनकुम जिबिलन कसीर आहे। हीउ शैतान जेको आहे तंहिं तव्हां खां अॻु में घणनि खे गुमराह कयो, घणा करण घणा जिबिल घणियूं जिबिल जिबिल माना घणी जनरेशन्स जेके आहिनि हिन ख़राबु कया आहिनि, पंहिंजो सभिनी खे गुमराह कंदो रहंदो आहे। हर ज़माने में ॾिसो, होॾां निमरूद आहे, होॾां हू फिरौन आहे, होॾां हू बुश आहे, होॾां हू ब्लेयर आहे, होॾां हू मिंसा कैमरॉन आहे, होॾां हू पंहिंजो हॉलैंड आहे, होॾां हू धूल आहे, होॾां हू फसाद आहे, पंहिंजे पाकिस्तान में पाकिस्तान थियो आहे। माना हीअ मुसीबतूं जेके आहिनि मथे ते मथियूं आहिनि, हणी हणी माण्हुनि जो मथो ख़राबु करे छॾियो अथनि। इहो सॼो इहे जेके आहिनि छा आहिनि, ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأقلون أقل كون داركو اللہ تعالیٰ فرمائے تو أقل كون دو سمجھے كون تھی اچھے وے تو یہ ترو شیطان جو کوا تہاں جو متو خراب کرے ہوا تہاں کے گمراہ کرے تو نہ تینا سب غدار ہیں پنجابی جو کو میں اسلام مصیبت یہ ایم کیو ایم جو کو مصیبت سب کو جو سب غدار ہیں مزہ پنجابی ان کھسوا मेन सां बलोचिस्तान गद्दार आहे, बंगाली गद्दार आहे, सिंधी गद्दार आहे, सर पठान जेको गद्दार आहे, हीअ मेरे सां मोतबर आहे। जेको ग़ुलाम हुयो मुसीबत पवेसि मेरे सां अंग्रेज़ जो, अंग्रेज़नि जे करे ते मारियईं पियो मुस्लमान क़ौमुनि ते मोकिलियईं अंग्रेज़ जे ज़माने में, फस्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ॿियनि वॉर में, इहे सभई जेके फल पंहिंजे फलस्तीन में इहे माण्हू विया जिन वञी माण्हुनि मुस्लमाननि खे मारियो, इहे ई साॻिया विया मेसोपोटामिया में पंहिंजे इराक में, हिननि वञी मारिया माण्हू सॼे यूरोप में, इहे माण्हू विया जिन अंग्रेज जे तरफ़ां माण्हुनि खे मारियो। इहे चवंदा असीं जेके आहियूं मोहब वतन आहियूं, ॿी सॼी क़ौमूं जेके बि असांजे हिन में पाकिस्तान में आहिनि से सभु गद्दार, असांखां सवाइ अलाह हौल वला कुवत इलाह बिल्लाह अॼु भेण, तव्हांखे को ॿुधाइण वारो को कोन्हे, तव्हांखे कुझु चवण वारो कोन्हे। 70 साल थी हलिया पाकिस्तान जी ॿेड़ी ॿोड़े भेण सां छॾी अथव ऐं अञा तव्हांखे फज़ीलत नथी अचे, तव्हांखे अकुलु कोन थो अचे भेण, छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे? न बसि असीं बसि मोहब वतन आहियूं, पाकिस्तान हले ऐं असांजो आहे, बसि असांजे करे ठहियो आहे ऐं असांजे करे तव्हांखे धूड़ मुंहं में हुई भेण, ताईं त पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु हुयो, अमेरिका ब्रिटिश जे तरफ़ां वेझे विढ़ियो, माण्हुनि खे वेझे मारियो, पोइ जंहिं पाकिस्तान थी हलियो त हू भेण हरामी भॼंदे भॼंदे तव्हांजे हथ में ॾेई वियो हलियो, ॿिया माण्हू जेके वीचारा जिन ठहिरायो पाकिस्तान, उहे सभु मुसीबत में जेलनि में मरी विया हलिया माण्हू, इहे खाकसार ऐं धूड़ इहे फसाद जेके सभई मरी विया हलिया, कंहिं पुछियो कोन, कंहिं थुक कोन हई कंहिं, त ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह, हाणे तई थियो मोहबत अथनि, ॿियूं सभु थिया माण्हू गद्दा, हीअ सभु आउं ॾिसां अॼु ॾींहं ताईं 70 साल थी विया हलिया, हीअ ॾिसां मथे पोड़ा पोड़ा थी विया हलिया, उहे जेके हुन बंगाल जंहिं जिन विञायो, उहे अञा ताईं हुनखे अकुलु कोन अचे त भेण बंगाल में को असांजो ॾोह थी सघे थो, न अचे उहो सॼो ॾोह बंगालियुनि जो हुयो, सॼो ॾोह सिंधियुनि जो हुयो, सॼो ॾोह बलोचियुनि जो हुयो, सॼो ॾोह पठाणनि जो आहे, असीं भेण मौत भर ला हौल भला कुवत इल्ला बिल्लाह, भेण तव्हांजी मौत भराई हलब पाक भेण पनाह में रखे, भेण अहिड़ी मुसीबत थी वई आहे धरती ते। हाणे अलाह ताला फरमाए थो हाज़ ही जहन्नम अल्लती कुंतुम तूअदून, हीअ अथव उहो जहन्नम जंहिं जो वाइदो कयो वियो हो तव्हांखे, त जहन्नम अथव इहो इहो तव्हांखे मूं ॿुधायो हो अॻु में, सो हाणे इन में सड़ो, छा छा कयो, इसलो हल यौम, इन में सड़ो अॼु उछलियो, इसल सलाह सलाह जी माना आहे हीअं फिटी करणु, हीअं करे उछले पोइ वरी सड़ण, ॿई माना उन मज़ा निकिरनि थियूं, जॾहिं हिकिड़ो उनखे उछलबो जन में जो उछलंदो जन में, ॿई ॻाल्हियूं उछलण जी माना ऐं सड़ण जी माना ॿई न निकिरनि थियूं, इसलो हल दाख़िल थियो उनमें ऐं सड़ो वञी, हू जेको मुसल्ला मुर्ग मुसल्ला हुनखे जेको पंहिंजो जेको पचाइबो जेको हुन ते बाहि ते हुनखे मुर्ग मुसल चिकन जेको आहे चिकन इराक में हुते मुसल्ला मुसल्ला आहियो ऐं पंहिंजे वरी हुनमें फारसी में मुर्ग मुसलम मुसलम सॼो सारो सॼो सारो मुर्ग हुनखे कंदा, पर हीअ मुसल्ला मीम स्वाद लाम या सलाह सलाद मञा सलाद जेका तपश आहे बाहि आहे उन में बाहि में उछलियो वेंदो। इस्लाह अल यौम सॼो हिन में बीमा कुंतुम तकफ़रून, जंहिं ॻाल्हि जो कुफ़ुर ते कयो, मतिलबु असीं मोहतबर आहियूं असां पाकिस्तान हले असांजे करे पियो, ॿिया सभु गद्दार आहिनि, इहो तक बीमा कुंतुम तकफ़रून, इहो हाणे सड़ो हिन में जहन में हल यौम नख़्तिमु अलाह अफ़वाहिम, हाणे हिते चए थो हिन ॾींहं ते जॾहिं क़यामत जो हिसाब जो ॾींहुं ईंदो त हू चवंदा त आउं हुते चवंदुसि न चुप जवाब ॾेई बीह रहंदुसि, चवंदुसि मूं त को ॾोहो कयो ई कोन हो, आउं त मुहबतन हुउसि, सॼो मुल्क हलियो पियो, आउं त पाक मुस्लमान हुउसि, बाक़ी ॿिया सभु मूंखां सवाइ काफ़र हुआ। हाणे ॾिसो पाकिस्तान जो हाल कहिड़ो थियो आहे, सभु को बि न ॿिए खे चए थो तूं काफ़र आहीं, सभु को ॿिए खे चए तूं काफ़र आहीं, पोइ कंहिंजे पोयां निमाज़ नथो पढे हाणे तुंहिंजो सभु को आहे, पर चए त हाणे हुन वक़्तु अल यौम नख़्तिमु अला अफ़वाह, इन करे हुननि जो वात जेको आहे हुन ॾींहुं बंदि कबो, छो जो वात हिन जो बिना ढिघो आहे वॾो आहे, नंढो हेतिरो वात बिना हेॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं, अलाह ताला हुन ॾींहुं वात हुन जो बंदि कंदो। हाणे छा थींदो अल यौम नख़्तिमु ख़तमु कंदो हुन ते, मतिलबु त मोर चाढ़े छॾींदो, सील करे छॾींदो, बंदि करे छॾींदो हुनजो बूथ अफ़वाहिम व तुकल्लिमु न ऐदीम, हुनजा हथ जेके आहिनि से ॻाल्हाईंदा, त हथनि असां छा कयो, असांजे पेरनि छा कयो, असांजे उज़वनि छा कयो, असांजे अखियुनि छा ॾिठो, असांजे कननि छा ॿुधो, इहे सभई उन वक़्तु ॾींदा। हाणे असांजे लाइ सवलो थी वियो आहे जो असीं सम्झूं हिन ज़माने में, पर उन ज़माने जे माण्हुनि कीअं ॻाल्हि खे सम्झो, हाणे जेके कन जेके आहिनि से शाहिदी ॾींदा, हथ जेके आहिनि से शाहिदी ॾींदा, जेके पेर जेके आहिनि से शाहिदी ॾींदा, तव्हां कहिड़े गुनाहनि जे कमनि सां वियो थिए, कहिड़ा गुननि जा कम हथनि सां कयो थिए, की ॿियनि उज़वनि सां कहिड़ा कम चिटाई जा कम कयो थिए, कंहिंजूं ॻाल्हियूं पुछड़ाई जूं ॿुधियूं अथे, कहिड़ी पुछड़ाई जूं ॻाल्हियूं ॾिठो अथे ऐं ख़ुशि थिए थियो, इहे सभई ॻाल्हियूं तव्हांजा ई उज़वा जेके आहिनि से ॿुधाईंदा, सम्झा सभु उज़वा तव्हांजे ख़िलाफ़ु ॾींदा शाहिदी। पोइ हिकिड़ी सूरत शूरा में या किथे ज़ुख़रफ़ में हुते अलाह ताला फ़रमायो त उज़वा चवंदा त यार तूं त मुंहिंजो आहीं ऐं मुंहिंजे ख़िलाफ़ु छा लाथो शाहिदी ॾीं, पोइ हू चवंदो त आउं छा करियां, मुंहिंजे वस में का ॻाल्हि कोन्हे, मूंखे जंहिं की अलाह जंहिं शइ जंहिं अलाह ताला सभु कंहिं शइ खे ॾिनी आहे ताक़त ॻाल्हाइण जी, उहा मूंखां ॻाल्हाए थो, ऐं छा थो करे सघां, मुंहिंजे वस में का ॻाल्हि कोन्हे। हाणे असीं ॾिसूं था हीअ जेके वीडियो कैमराऊं ऐं हीअ कैमराऊं, त हुन में जेका ॻाल्हि बसि तव्हां चई त भाउ चवंदो हू, हाणे हुनजे वस में कोन्हे त हू ॿी का ॻाल्हि करे, कैमरा छा थी वीचारी करे सघे, कैमरा कुझु कोन कंदी, छा हुनजो जो ॾेखारे जेको तव्हां कयो आहे उहो, त इन करे बसि इहो उहो सम्झे सम्झणु घुरिजे क़यामत ॾींहुं ईअं हू उज़वा जेके आहिनि सभु शायदि ई ॾींदा हुनजे, हालांकि उहे संदसि ई उज़वा आहिनि, संदसि ख़िलाफ़ु ॾींदा ऐं उन में कंहिं बि ईंदी पंहिंजो मज़ो चखंदा, पर छा कनि हुनजे वस में कोन्हे त ॻाल्हि खे बदिलाइनि, न थियो हीअं हो हाणे असीं ईंदा आहियूं ईअं असीं हीअं कोन्ह थींदो, बसि त जेको हिन कयो सो थींदो। अलाउ मां नख़्तिम अला अफ़वाहिम उहो तूं कलिमोना ऐदीम ऐं हुनजा हथ ॻाल्हाईंदा, अगरि हथु ॻाल्हाइण त असांखे ख़बर पइजी वञे हथ कीअं था ॻाल्हाईंदा, त शायदि ई ॾींदा। उहो तूं कलिमना ऐदीम उहा तशहदो अर्जुल हुम ऐं टंगूं जेके आहिनि से शहादत ॾींदियूं। त हाणे ॿई शहादत ॾियण ऐं ॻाल्हाइण मतिलबु उहो साॻी ॻाल्हि आहे, पर पोइ के वरी उलमा में फ़र्क़ु कनि था त शहादत वधीक आहे, टंगूं जेके आहिनि से वधीक शाहिदी ॾींदियूं, जो उहे धारियूं आहिनि हथ जेके आहिनि पंहिंजा हथ पंहिंजा आहिनि ऐं टंगूं पंहिंजूं आहिनि, उहे ॿई ख़िलाफ़ु ॾींदियूं। बीमा कानू यक्सबून जेको हुननि कसब कयो जेको कमायो हो, या मलून यफ़ालून यक्सबून अमल कयाऊं कमु कयाऊं यक्सबून कमायाऊं कमायाऊं कसब आहे माना हिकिड़ो धंधो आहे तव्हांजो, उन में जेको तव्हां कयो था सो कमायो था, इन माना में कसब कसब कमाल कसब माना कमु करणु धंधो करणु प्रोफेशन पंहिंजो जेको कमु था करियो उहो कसब आहे ऐं उन में जेको कमाइजे थो सो कसब आहे। हलो नशाओ लथ मस न अला आयुन माना हिते असीं ख़तमु था करियूं हीअ आयत पंज अठ पढ़ी छॾी तूं, अलाह मफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم